ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا مثل ما ندلها مع المنهج السلفي الشيخ بازامول حفظه الله كتك ديما اللقيتة والإسلامية كتك وقرأتها نبال ألبين نموية ambayo tulimaliza asima tuthalitha, na leo tunaingia asima turabia, alama ya nne ya salafia. Taban, kama mtu atakuwa ana kumbukumbu nzuri ya kuhudhuria darasa hili, akifungua katika ukurasa nambari 31 ziko alama 6 ama 5 za as-salafia. Amezieleza Sheikh Bazamol: lis-salafiyati sinatun wa ma'ali yu'raf biha as-salafi al-haqiqi min man yad'i dhalik. Wa min hadhihi as-simat, as-simat al-ula mahallu al-wala' wal-bara' 'indahum ittiba'u rasul sallallahu alaihi wasallam. السمة الثانية شعارهم الإتباع. السمة الثالثة ينتهجون الوسطية في جميع شأن. كويو ليوس نجيا السمة الرابعة، كويو رودي كتشو كراسنا بس في النموية وتصفات هذه الألامة والسلفية. نعم، شيخ بازامول أمريكا alama ya nne ya salafia ni annahu kwamba wao salafi ni ahlu talafi watifaq wa thabati wa istiqrari ala alhaq. Salafia wao wana alama hizi kwamba wao annahu kwamba wao salafia ni nani? Ni ahlu talafi واتفاق وأهل الثبات وأهل الاستقرار على الحق. نصف عبازه أو نعلام عبازه وفي زنجلية ذكوحنة ذكاها حالة موجة ثلاث اتفاق ثبات مع استقرار في زمن ذلك شيخ بازامول حفظه الله amejiweka mahala pamoja kwamba alama yao ni mambo hayo. Tukianza na alama ya kwanza, kwa maana katika hizo alama nne zilizoka pamoja, ni annahum ahlu talafi. Man hum ahlu talafi? Wameitwa ahlu talafi ni kutokana na kwamba hawa salafia wana sifa ya kuungana, kushonana, yani kuwa kitu kimoja katika mambo ya mengi, wanakuwa ile hali ambayo ya kuungana na kushonana, wakawa wameshikana, inaitwa salaf. Salaf ni watu ambao ahli salaf walioungana. na ukirudi katika asili ya neno subhana lafu, lafu ni kitu ambacho kinazungushwa hivi. Tuseme kama labda kuchukua uzi, uzi wa kushonea kifungo, nguo yako imechanika, unaambia mwenye uzi, mwenye shuka, bwana nipe uzi mweupe, nataka nikashone nguo ya kazi yangu nyeupe. Kwa hiyo anakupa kimbwesha kama hivi, sio uzi mmoja. Kwa hiyo uzi huu tutasema mtalafu, umeungana, umeungana katika hali ambayo unahisi hata kwamba ni uzi huu umekuwa strong, yani imara, lakini kutokana na kwamba zimeshonana na kuoana na ikaa hii, ndio maana talafu, yani ile kuungana. Kwa hiyo hawa sifa yao salafia ni al-salafu, ni watu walioungana, kwa maana walioshikana vizuri kabisa, hakuna ile mwanya wa kuweza kupatikana wa fedha. Au kwa lugha nyingine tuseme, kama hujafahamu, kuna baadhi ya maeneo miti hii inapandwa, miti inakuja zake juu, ikifika juu yale matawi yake mti wa huku na huku unaungana, inakuwa inashikana, hii ni salafu. Ukipita kivuli pengine na siani, lakini juu ni kwamba mti huu na mti huu. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyokuwa salafia, ni watu walioungana, wameshikana vizuri kabisa, ahli salafu. Na vile vile wa ahli ittifaq, ittifaq kwa maana ya kuafikiana, kukubaliana. Kama mfano ambiwa kwamba hadithi hii iko katika Bukhari na hadithi hii iko katika Muslim, muttafaqun alayhi, kwa maana kuna ittifaq ya hadithi ambayo sanadi yake hii na sanadi yake katika Bukhari zote zimekuwa moja. Kwa watu hawa ni watu wenye kuafikiana, wenye ile hali ya ittifaq. Ahli ittifaq ni watu wenye kuafikiana, ni watu wenye kukubaliana, ndio sifa yao salafia. Nyingine anasema Sheikh Fazamol, salafia alama yao ni sabat. Sabat ni uimara, yaani kwa kitu kikawa tu katika hali ya uimara, sio tu kushikana au ikawa tu wameafikiana, lakini wanakuwa na sababu ile hali ya uimara katika yale ambayo walikuwa wameyashika. Mara nyingi sababu inakuja katika suala la uimara au lisimama kwa kitu kikawa kimesimama vizuri kabisa pasipokuwa na kutetereka, kuwa mtenda sababu. Na sifa nyingine ni alama nyingine kaitaje Sheikh Fazamol, wastikrar ala alhaq. Salafia ni watu ambao walikuwa na istikrar ala alhaq. Istikrar, istikrar yaambiwa ala sabili almithal, mfano mimi hapa nimekaa juu ya kiti, na nimekaa juu ya kiti katika hali ambayo siwezi kudondoka upande huu wala kudondoka upande huu wala kwa nyuma yangu wala kwa mbele yangu, na hata kija mtu kushtua, basi niko hivi hivi nimekaa hapa sing'oki. Yaani kwa maana nimejikita, nimekaa katika mkao ambao utakuwa wa kisawa sawa, istikrar, yaani kujikita sehemu katika hali ambayo yaani ya uimara ambao ulifanya. Kwa hiyo hawa watu wa salafia wana alama ya istikrar ala alhaq, kujikita katika haki, hawawi katika hali ambayo kuzaza haki, mara ikawa mtu yuko huku, mara ikawa yuko huku, leo salafia, kesho kama mwanaharakati. Ni kwamba wana istikrar ala alhaq. Hizi ndizo alama za alama ya nne, asimatu rabia أنهم أهل السلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق. نعم. Kwa hiyo Sheikh Bazamol hafidhahullah anasherehesha alama hii ina maana gani? Kwamba wao as-salafia ni ahli as-salafi wa ittifaqi wa thabati istiqrar ala al-haq. Mu maana. Anasema Sheikh Bazamol hafidhahullah. فالسلفيون يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة. السلفيون واو ونحب حب بمعنى قبة ونقبة يحرصون ونشوق قبة ونقبة قبة على الجماعة على الجماعة قسمت على الجماعة للمولى ikakusanyiko wanakumba sana katika swala hili na wanadhu firqa ni salafiyun siku zote wanatupilia mbalini au kwa maana wanakataa wanarejesha suala la alfirqa mapote mapote makundi makundi makundi makundi makundi makundi hili wanakataa naba kwa maana nabdo nabadhu al-firqa wanakataa wanapinga yani nabadhu kwa maana ya tarah kutupilia mbali kitu kama fadha Allah subhanahu wa ta'ala al-musema katika surah Baqara aya ya 100 nabadhu fariqu min alladhina utu al-kitaba kitaba Allah wa adhuhuri ka'annahum la ya'lamun walikuwa kitabu ni kwamba wao nabadha walikitupa walikikataa kitabu Allah kitabu cha Allah wakakiweka waraa dhuhurihi nyuma migongo yao kaanahum la yaalamu kama kwamba hawajui chochote. Kwa hiyo salafiyun wao siku zote wanaikataa wanakataa swala la makofi firqa makundi nabadha firqa. فالسلفيون يحرصون على الجماعة في قدرات السلفيون وانا صفة يكون قبة يا أمويا مش كمان وقت وانا صفة يكون قدانا كبيرة سؤالة لمقبوطة الفرقة ولكن لكني إسيالي لكن kupa yao katika umoja ikawa ni umoja tu anasema Sheikh Bazamol walakin aljama'atu allati yajtama'una yajtami'una 'alayha ma kana 'alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lakini kumbe ile aljama'a yani wao kutamana na umoja huo ama salafiyun wao yahrisuna wanakupa kwa sala hiyo ni umoja ule ambao watakusanyika kwao kama vile ambao walikuwa mtume na maswala ma kana alayhi rasul kama alipokuwa mtume za salam wa ashabi na masaba zake ni umoja huo na sio umoja tu yamaanisha kwamba inapozungumzwa umoja jamani tunataka umoja Waislamu sote tuko kitu kimoja maadui wanapiga vita hata umoja upi umoja unaokusudiwa hapa ni ule umoja ambao ule alokuwa na mtume na masahaba zake makana alayhi rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabi ndio umoja huo salafiyun wanaokusudia huo. Sasa tukisema sasa kuna tunataka umoja lakini umoja wenyewe sasa ambao utakuwa si wanaotaka salafiyun jamani tusiki kimoja haya jo hapa unajua bwana tunaacha tofauti zetu tunaacha ikhtilafu zetu tunaacha itikadi zetu hapa tunafanya kitu kimoja. Sasa hivi ikhtilafu itikadi ni zipi ambazo ikawa kila mtu aziache alafu tuje kumbe ni kwamba umoja huo unakusanyika watu ni umoja ambao mtu anakuja katika umoja tukutoe naye pamoja ni yule ambaye ikifika mwezi wa Muharram avaa nguo nyeusi na ajipiga kifua na kumlani Umari na kumlani Abubakari. Umeona? sasa huyo mmoja mmoja alikuwa na mtume na Abubakari ndio tunaudia. Abubakari mbwa, Omar mbwa, sasa umoja huo sio wanaotaka salafia. Tunataka umoja ule ule bwana mtume na Abubakari walikuwa hapa. Bwana mtume sasa na Omar walikuwa hapa. Sasa umoja ule huwa siku hizo ndio umoja ambao yaharisuna salafiyon. Salafiyon wanaufasia umoja huo. Na sio umoja ambao ikawa kila mtu na kitu yake. Mwingine mtahariri yeye aona kwamba Uislamu hauwezi kusimama mpaka ipatikaniwe nini, ipatikaniwe khilafa. Na mwingine yeye asema hapana, Uislamu hauwezi kusimama mpaka watu waende kwa mtume al-Shabab. Mwingine anasema hapana, Uislamu hauwezi kusimama mpaka watu waweze kuwa mobilize. Kwa hiyo tufanye nini? Ni kwamba inabidi waweko manjinia wanaofahamu Uislamu, madaktari wanaofahamu Uislamu, walimu, sinanani wakulima, wafanya kazi zile, majeshi, bunge, kumbe mimi ni ikhwani muslimun, ni muslim fardhu. Sasa iwe ni umoja ambao kama walivyokuwa mtume na masahaba zake, huu ndio anaozungumzia Sheikh Bazamon kwamba salafiyun wanakufa ya umoja, lakini umoja upi? Ma kana alayhi rasul sallallahu alayhi wasallam washabi, huo ndio umoja ambao wanaeleza Sheikh Bazamon. Walakin aljamaatu allati yajtami'una alayha ma kana alayhi rasul sallallahu alayhi wasallam qal abu al-mudaffar as-sama'ani rahimahullah amesema أبو المظفر السمعان هو كما mtu atakuwa ni msomaji mzuri wa kitabu hiki basi tumeshamsoma maneno yake na makala zake katika kitabu hiki zaidi ya mara mbili ya mara tatu zaidi ya mara mbili. Kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana mtu sema tu al-mudhaffar as-sama'ani ndio tunasoma katika ukurasa ule, katika ukurasa ule, katika ukurasa ule. Kwa hiyo mimi nakupa dakika mbili uanze kumpekura huyu bwana tunimsoma wapi na wapi katika maneno yake. Hivi imeandikwa qala al-mudhaffar as-sama'ani, nakupa dakika mbili rudi nyuma alafu unaambia tunisoma wapi na wapi. Ukarasa namba gani? Anasema bwana kwamba tumemsoma ukarasa nambari 34. amesemaje? Naam. Aya sehemu nyingine. Zaidi ya hii sehemu nyingine. Na 29. Hatukumbe ni 29. Aha, anasemaje? Aha. Bas, hakuna sehemu nyingine hizi mbili tu. 25. Aha, anasemaje? Ah, maneno yake ni yale yale, Sheikh Bazamon amekuta yale yale, inna umirna bil itba'. Ila akhir kalam. Si tuko pamoja kwa tunapozungumzia sasa hivi katika ukurasa huu qala abu al-mudaffar as-sama'ani, ina maana tayari nyuma habari zake tumeshafanya nini? Tumeshazisoma. Lakini hapa sasa tunakuta maneno mengine na sio maneno yale ambayo tulikuta mwanzo inna umir inna umirna bil itba'. Na anasema rahimahullah ومما يدل على ان اهل الحديث هم على الحق نميون ما يلي ينهونيشا ومما يدل لكتك يلي ينهونيشا على ان اهل الحديث يقوم اهل الحديث واتوا حديث هم واو اللي واقوا كتك حق على الحق ومما يدل لكتك يلي ينهونيشا على ان اهل الحديث ya kwamba watu wa hadithi, hawa watu wa hadithi ni akina nani? Nani atajibu swala? أهل الحديث كذلك نعم أهل السنة والجماعة ولكن يجينا زي جاي نعم أهل الأصل ونجينا من جينا نعم أتباع السلف ونجينا فرقة الناجية ونجينا نعم نعم بابو إنما تزوجوا أهل الحديث إنما تزوجوا أهلها ومما يدل على أن أهل الحديث لا يعني أن يغيش قمع وطوى حديثي دعاء أهل السنة والجماعة فرقة الناجية طائفة المنصور أهل الأثر عاوات إن يغيش قمع هم وعوا أهل الحق وقوة كتتحكي مش قلت أظن من يأتي والمضفة رحمه الله على سببي أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم ما اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قالوا أزمنك يقول لو كما تتزامى لو طالعت طالب منا يا تتزامى جمليا لو طالعت طالعت يعني كما تتزامن تتزامن جميع كتبهم كتبهم كتب اليوم جميع كتبهم يعني كتب بها أهل الحديث كتب بأماني أهل السنة والجماعة فرقة الناجية طائفة المنصور أهل الأثر وكان لديها وكتب بها لو طالعت جميع كتبهم المصنفة بالمتوبة فبتوبة المتوبة من أولهم إلى آخرهم كتوك ومنزواه ينوالي ومنزو كمسا نوات أما ولقوا ومنزو منزو تتكتل القرون المفضلة إلى آخرهم فك ومشواه من أولهم katika mtabu mbotungwa wa mashekhi wa mwanzo wao ila akhirihi mpaka mtabu wa mashekhi wa mwisho wao kadiri ya zamani kwa maana zamani katika ule ile hali ya zamani kabisa katika wale walikuwa zamani na wa hadithi kwa maana ya wale wapya wala mashekhi ambao vitunga vitabu wapya mfano sema قديم كتابه يا ولد إمام مالك إمام الشافعي أحمد بن حنبل نا أبو حنيفة نبدأ بجين بإذن تيمية ابن القيم نرينيو نا كتابه يا هواوة وكي لكتك بديريكو تشكولي المعاصرين ابن باز وطيمين مقبل على المال رحمه الله الجميع كنت أنا قبل في جون أنا خصوصيها كما لو طلعت لو كما أتعلمي في كم في أو في أو جميع كتبه في منزوعه نبي مشوعه في زمان قاو نبي سفر قاو قديمهم وحديثهم ما اختلاف بلدانهم بموجة نقوى من الاختلاف يا بلدان كما أنا من ياو وزمانهم نلزم زاو وتباعد نخلق وانبالي ما بينهم في الديار يعني وانبالي كتمنيجي ديار يعني يكسرية يا ما جيبو أو ما جنبا أنا سمع الشيخ بزمو يعني المضفر السماعات فموجة نقوم imekuwa kuna hitilafu ya nini, hitilafu ya ndani ni mfano hitilafu. Kuna mtu mtunzi wa kitabu Sheikh Al-Allama Al-Iman, yeye yuko Dameshk Sham Syria, na kuna mwingine yuko katika mji wa Madina, na kuna mwingine yuko katika mji wa Maka. Alimuhimu ukiangalia hao tunasema wako katika ikhtilafu bildani, yani katika miji tofauti, miji tofauti wa zamani ila vile vile katika zama tofauti, yani nyakati tofauti, zama za imamu huyu na zama za imamu huyu na zama za imamu huyu ziko, yani wa zamani na wako katika zama tofauti. Na hii ukirudi katika tarehe ya mashehe ya Ahlu Sunna wa Jamaa utaiona kwamba wametangulia hawa, wakaja hawa. Sasa ukiangalia tarehe zao, zama za wale na zama za hawa na zama za hawa ziko tofauti. Kwa hiyo pamoja na kuhitilafiana zama zao na vile vile kuwa na ule umbali baina majumba yao, watabauzi mabaini hivitiani na umbali wa majumba yao, makazi yao, wasukunu na utulivu. Sukuni ya hapa kwa maana ni ule utulivu wa mtu kuwa katika hali ya amani. Kullu wahidin minhum, kila mmoja miongoni mwao katika hao miji tofauti, zana tofauti, na utulivu wa kila mmoja miongoni mwao ambao itakuwa sehemu moja katika sehemu mbalimbali, akusudia kuturan minal aktar, kuturan minal aktar nina kutura kwa maana tuseme kwa hapa kwetu nasema wilaya au mkoa. Kutu kwa maana ya muktar, al-aktar, aktar kuna jamu, mikoa. Ala hamili mithali, kuna shekhe aandika kitabu yuko katika mji wa Basra, na mwingine aandika kitabu katika mji wa Kufa, na mwingine atunga kitabu yuko katika mji wa Dimishk Syria Sham. Kwa hiyo ukiangalia Basra na Kufa, hii yote ni Iraq ambayo tunatambua kama ni Sham, lakini ni maeneo tofauti, wilaya tofauti, mikoa tofauti, kutu min al-aqtar. Kwa hiyo inawezekana ikawa mji wa Kufa katika mkoa au wilaya huu kuna vita au kuna ile hali ambayo amani ndogo, lakini huku ikawa kuna amani nzuri katika Basra. Sasa anasema pamoja na ile hali ya kwamba kuna hitilafu za ile utulivu katika miji yao, wasukunu kullu wahidin minhum, na ile hali ya hitilafu ya utulivu wa kila mmoja miongoni mwao, kutuban min al-aqtar, wilaya katika maulaya au mkoa katika mikoa, wajadtahu, utakuta wao hao walotunga vitabu hivyo ambao wako katika miji tofauti, ikhtilafu bilbanihim, wako katika zama tofauti, miaka tofauti, wako katika majumba mbalimbali, na wako katika amani zilizokuwa tofauti, utakuta fi bayani al-i'tiqadi, katika ubainifu wa aqida, vitabu vyao utavikuta viko katika ubainifu, bayani katika ubainifu al-i'tiqadi wa aqida, ala wasiratin wahidatin wa nafsin wahid. Nini maana watira? Watira ni kwa Kiswahili tunasema ni utaratibu, au kwa Kiingereza wanasema ni ile hali ambayo ni ya tukilie mfano kisikia watiratun wahidatin, kwa maana utaratibu mmoja. Ala sabili mithali, chukule mfano, unakuwa na kitabu Almanhaj Salafi, ukifungua mwanzo kabisa, rudi mwanzo kabisa, ukurasa nambari 5 afungua ukurasa wa 5 naweza kufahamisha nini maana wasilati wahidati wa lamzi wahidi. Naona hapo imeandikwaje? Nambari 5 imeandikwaje? Na au kuna chapa tofauti? Naam, alafu alafu naam, alafu alafu alafu alafu nasemaje? Wa ashhadu wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan. Alafu kuna aya hapo za somo ya 3. Sasa uone kama hii ni khutbatul haja. Nakishii lezea mara nyingi hapa. Hii ni khutbatu ambapo Abdullah bin Mas'ud katika riwaya anasema kana Rasulullah yuallimuna khutbatul haja kama yuallimuna al-Qur'an. Akitufundisha khutbatul haja bwana Mtume kama alivyokuwa akitufundisha Qur'an. Kwa hiyo ina maana vitabu vya as-salafiyun ikiwa zama tofauti, miji tofauti, ana maeneo tofauti, basi utakuta katika wasiratin wahidatin. Kwa maana vyote vinakuwa vinaanza na nini? Na kutuba tu. Hii inaitwa wasiratin wahidatin. Kwa lugha nyingine sisi semeje, ni utaratibu mmoja, inakuwa na utaratibu mmoja. Na alafu wanafsin wahidin, na vinakuwa vina mfumo mmoja. Tukisema mfumo mmoja tukusudia ni kwamba endapo shekhe anataka kuzungumzia ambayo yeye tunaye analielezea, alafu anakuja na dalili ya nini? Halafu anakuja na dalili ya nini? Kwa vitabu vyote vya ambavyo vya salafiyun utakuta viko katika nafsi kaun wahidun, yani katika mfumo mmoja, dalili ya aya hadithi. Ikitoka hadithi labda kauli ya aima, kauli ya salafi, hivyo ndivyo ilivyo. Tofauti na vitabu vya watu wengine, inakuwa maneno mengi kupita maelezo. Karatasi 10 hadithi moja, na kuna vitabu vingine hakuna hadithi yoyote, viandikwa tu wayusannu wayusannu wayusannu wayusannu mpaka unamaliza kitabu wayusannu. Salafiyun wao wanakuwa na nafsun wahid, mfumo mmoja, dalili ya Qur'an hadithi, hivyo ni kauli ya sahaba. Kwa hii ndio anamueleza Abu al-Mudhaffar Sama'ani, anasema yajiruna fihi ala tariqati, yani wanapita katika utaratibu huo. Yajiruna kwa maana wanazira, wanapita fihi katika utaratibu huo, ala tariqati, katika njia ambayo la yahiduna anha wala yamiluna fiha. Neno yahiduna yani hiyo fi'il hadi, na yamiluna kwa maana ya kumili, aksudia shatba al-mudaffar as-sam'ani la yahiduna anha. Tushukulia hiyo njia ya kuelekea kule mtaa wa Lindi, lakini kabla hujafika mtaa wa Lindi kuna mtaa hapo katikati unaitwa mtaa gani? Sadani. Sawa. Kwa hiyo lengo letu kufika mtaa wa Lindi, kwa unafuata njia ambayo yaani ufanye ile ilhadi, ikawa kufika mtaa Sadani ukachafuka ukaingia mtaa Sadani, ima kushoto au kulia. Kwa hiyo wao hawa salafiyun katika hii wasiratin wahidatin na nuntin wahidin ni kwamba la yahiduna anha. Kwa lugha nyingine si tusemeje, kwa lugha ya Kiingereza ni hawadaivaki, wanakuna jeni hachepuki, au msikia lugha hiyo wacha mchepuko, kwa maana hawachepuki ile njia, bali wako katika njia ile ile لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها ولا هواملي ikawa kumili nakusudia ni kwamba ikawa sasa suala la kumili nakusudia ikawa sasa kuna ile hali ya mtu akawa amebezi zaidi katika jambo lile hataki tena jambo jingine amenili upande mmoja badala kujaribu katika ile hali ya katikati wala yamiluna alaiha fiha kauluhum kauli zao fi dhalika wahidin katika hilo ni moja kauluhum fi dhalika wahid wa fi'luhum na vile vile matendo yao wahid anakuwa ni aina moja yani kuna vile sampu inakuwa ni moja maneno yao ya aina moja na matendo yao ya aina moja la tara bainahum ikhtilafan huoni baina yao kuna ikhtilaf ولا تفرقا ولا تفرقيانا في شيء كتلك جمعه لنص ما وإن قل حتى لك وكدوب رفيان ما وإن قل حتى كما يتكوى دوب بس هو اختلافياني لا ترى بينهما اختلافا ولا تفرقا ولا تفرقيانا في شيء كتلك جمعه لنص حتى كما دوب ما وإن قل بس لو جمعت بل كما utakusanya jamia yale yote ambayo majara ala al-sinatim yaliyopitwa na mbili zao au tuseme yaliyosemwa na mbili zao katika lugha nyingine majara ala al-sinatim yani yale yaliyopitwa kwa mbili katika mbili zao yaliyosemwa na mbili zao wanakanuhu na wakaomeanukuu al-salafihim kutoka kwa wale waliotangulia wao al-salafu swali wajadahu utakuta ya kwamba kaannahu jaa min qalbi wahid kama kwamba yametokana katika moyo huu mmoja jaa min qalbi wahid kama yatokana na moyo mmoja anasema shekh ya kwamba bal law jama'ta jami'a ma jara ala al-sinatihim law kama utakusanya yale yote ambayo yaliyopita katika dini zao kwa maana yaliyosemwa na dini zao wanakaloho na yale ambao walionakili an walionakili kutoka kwa salafu swali al salafi basi utaona utakuta kama kwamba yametokana jaa min qalbi wahid katika moyo mmoja akusudia labda kama hujafahamu ni kwamba ukienda katika msikiti yote kisalafi basi khutba zao zote ma jara al alsinati yale ambayo yamezungumzwa na dini zao na unanukuu kutoka kwa salafu sale utaisi kama kwamba hutuba ya msikiti wa salafu ule na hutuba ya msikiti wa salafu ule kama yamesemwa na mtu huyu mmoja jaa min qalbin wahidin misikiti tofauti na mada tofauti mada tofauti lakini ukisikiliza unasema kwa nini? Kwa sababu ni kwamba misikiti ya kisalafu kutuba zao zinakuwa zinakwenda kwa mujibu wa mtiririko kama tulivyoona huko ni mmoja na vile vile mtiririko na katika mfumo mmoja ala sabili mithal sema khatib amepanda juu ya mimbar sawa. Kwa hiyo alipopanda juu ya mimbar khatib katika msikiti wa kisalafu bila shaka atoka ima katika mlango wa pembeni au katika mlango wa mbele almuhim atoka khatibu anakuja zake hapa akifika hapa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na ukienda katika msikiti mwingine akisala hivyo hivyo imam aingia hapa kuja zake hapa au atoka pale ni zake hapo hukuti msikiti wa kisalafu imam kakaa hapa mbele khatibu anakamia sana sasa eh kutoka hapa baada ya ile kila siku hatibu hasubiri hata kutoka kwake moja kwa moja mpaka katika Denver kwa hiyo maana ile hutuba zao utaona kama kwamba zote ni moja na wakimaliza akulu hadha astaghfirullah li wa bas na hakuna tena swala la nini إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بارك لنا من خير ما نقل حلفا لنا يا أبو بكر الصديق. هذا مسكين يا كثر إما ودك ولا مسكين ولا مسكين رخاوة بيبي إيه عم سليم كله حواتا كي رحمة ما صحابة إيبي اللي بو عمبابو أنه مسيمة شأل مظفرة المعاني لقد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء مما انخلق، بل لو جمعت جميع ما جرى عن السنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كانه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. ما بمنين ابل يلسهم على اريد الموجه على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ جيد كتك حكي حقنا دليل أما يلقوا أن يبين فزين كلكوهي أفسدية لكما دليل يلقوا أن يبين فزين وزين وما هوا السلفيون نواس أما يلقوا لأهل السلام والاتفاق والصلاة والاستقرار. وهل على الحق دليل أبيض يعني ما لقوا لبين أن يبين فكوبة بالكوهير دليل يعني؟ قال الله تعالى أمسيما الله فلا تدبرون القرآن يأوي بذلك القرآن ولو كان من عند غير الله لو كما إن يتوقف أسيقوا الله لوجدوا فيه وجلكوا تذرياك اختلافا كثيرا اختلاف في الإنسان. أفلا تدبرون القرآن يقولون حوالي من كثير القرآن ولو كان من عند غير الله ما لو كان قرآن وإمتوك وأسيق الله لوجدوا فيه وجلي كنت كفك قرآن هي الدنياك اختلاف يجب كبيرا كبيرا. وقال تعالى نبيل من الله سبحانه وتعالى بسبب katika surat al-Imran aya nambari 103 aya tumesoma mwanzo ni aya nambari 72 katika sura Nisa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Aya hii yaonyesha dalili kubwa ya kwamba shikamaneni waktasib shikamaneni bihablillahi jamia kwa kamba ya Allah jamia yut wala msifarikiani wala tafarraku wala msifarikiani. Nakumbuka aya hii tulishai kuizungumzia hapa na tafsiri ambayo ilikuja ya dalili sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللي فصيله بحب الله هو القرآن الممدود يعني القرآن أبدا هو من يوم الناس القرآن هي اللي حكيته حب الله يعني كم يا الله من القرآن. بس كنا منا واسوش كمان القرآن آية نسمعك بس نا وصف الكيان ولا تفرقوا واذكروا نكبكني نعمة الله عليكم نعمة يا الله ليجوين على العلم نسمع كفتهك كنوافس مكبيل مويلك كأنصار أو تبهبت مكبيل هذا يلكوا يكفيانا مكبيل مكروف لكن فقود يا الإسلام ikaa ni ndugu wakaacha kabisa uhusiano baina. Kutafsiri hizi zinalenga kwamba hapa wakusudiwa makabila ya Aus na Khazraj. Wadhkuru nakumbukeni nikmatullahi alaykum neema ya Allah ni juu yenu. In kuntum a'da'an wakati mlipokuwa nyinyi ni maadui. In kuntum mlipokuwa nyinyi a'da'an maadui fa'alafa baina qulubikum Allah akaziunganisha mioyo zenu. وإذا إنتكان بعسلية ثلاث الله سبحانه وتعالى أكذنغنيش فألف بين قلوبكم كان يزيب زوتك كتكبوليا كفدانا فأصبحتم تهماكم كوا بنعمته ونماياك الله إخوانا أو سنة خضرج إكوا إخوانا بالدوغو كوي آية هيز بيلي أنا سيما المضفر السبعان لدليل كوبا إنونيش قابا السلفيون وهو لأهل الثلاث واتفاق والثبات واستقرار على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم وكراسة لباري أنا بين بيلي شيخ بزمون حفظه الله أنا لك بالعكس كي يمجاك تقسم كي يمجاك تقصرية yale ambayo ilikuwa kinyume na yale ya mwanzo tuliyosoma. Anasema ya kwamba hapana itakuwa bado ni maneno ya mudhafar al-sam'ani. Anasema wa anna idha nadhafta ila ahli al-ahwa'i wal-bid'ah. Ama unapotazama watu wa matamanio wenye kufuata matamanio yao na wazushi وَأَمَّا إِذَا نَظَرْتَ نَأَمَلُ فَوَانْغَلِيَا إِلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَتُوجِ كُفَاتَ مَتَمَنِيَو يَاو وَالْبِدَعِ نَأُنْفُوانْغَلِيَا وَسُوَزُوشِ رَأَيْتَهُمْ وَتَوَاوَنَا مُتَفَرِّقِينَ مُخْتَلِفِينَ وَمَفَرِّقِيَانَا نَأَوَمِكُوا كَتِكَ خِتْلَاتِ مُخْتَلِفِينَ نَعَمْ وَشِيعًا نَأَوَمِكُوا كَتِكَ مَبُوتِ واحزابا نوليكوا كتك مكتوبي عندنا في الزرزان واتوا إلى نواصل لكفتة ما تمنوا ياو بس رأيتهم وكيوان بليا وعما إذا نظرت وتواونا بكل متفرقين وتواونا ومتفلفيان وتواونا بلي بلي الشيعة يعني بلي ما فوتي أحزابا بحز utakutawaku kwa makatika ebana wewe ni hizi yu vipi ni kwa mbalio mbona huko kibiyako vyako umejitengenezea alafu uka unaenda kibiyako kwa mbuni yu hizi alasema la takadu tajidu thnaini minuhum ala tariqati wahida fil itikadu wezi kukuta la takadu tajidu huwezi kukuta au huwezi kuona ithnaini minhum bimaana makundi mawili miongoni mwao katika hao ahlul ahwa wal bid'ah ala tariqatin wahidatin wako katika njia moja ya aqida fil i'tiqad aqida zao zinakuwa kila mmoja na yake yubaddi ba'dhum ba'dha kila mmoja anamwambia mwingine mtu wa bid'a kumbid'isha yabda baadhihum baadha yani kundi hili naona wale watu wa bid'a na kundi hili naona hawa watu wa bid'a bali yatarafquna ila takfir lakini wanapanda daraja zaidi ya kukufurishana ila takfir kutarqa yani tarqiya ترقية قمنا يا ترقى ارقى كفادة ديو تفكر في العديد موجة استيفاد لزوري نمسيحية كنت أمباي على قوة أمسون أمسون القرآن في القيامة أتعبي وأسون كبه كلا كسومة دو أنا أمدوها فاندة ارقى يعني فاندة ديو كمون يبوى بلاء كما ميفاد لزوري عما كو تفادة فكيس كلي عباد الله لزوري عما umehifadhi juzuu 20 kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo watu hawa bid'a ni wao wamepanda daraja kubwa zaidi ya kukufishana yani sio tu kumwambia mtu mwenzio bid'a bali yatarakuna ila takfir bali wamepanda zaidi katika kukufurishana yukaffiru al-ibnu abahu ni kwamba mtoto amkufurisha baba yake baba wewe kafiri wa rajulu akhahu na mtu amkufurisha ndugu yake, waljar jarahu, na jirani amkufurisha bwana, kafiri mkubwa wa jirani yake. Almuhimu ni kwamba tarahu, utawaona abadan, yani milele fi tanazo, wako katika mizozo, tanazo yao katika ukindani, watabahu, na wako katika suala la kuchukiana, wakhtilaf, na wako katika suala la ikhtilaf. Nasema kwamba yukafiru ibnu, al-ibnu kwa maana mtoto, abahu, mtoto amkufurisha babake, wa rajulu akhahu, na mtu amkufurisha ndugu yake, wajaru jarahu, na jirani amkufurisha, mwambia kafiri jirani yake. Tarahu, utawaona siku zote wako katika tanazo, yani suala la mzozo, hawakubaliani, hawana itifaki, na wako katika suala la tabaghu, tabaghu kwa maana ya kubughudhiana. Tanqadhi a'maluhum, unamalizika umri wao. Tanqadhi a'maluhum, a'mal jamu ya umru, unamalizika umri wao. Walamma tattafaqa kalimatuhum, na ikawa bado hawajafikiana maneno yao, au neno lao halijafikiwa katika mwafaka. Muda unamalizika, umri unaenda. Tanqadhi a'maluhum, tanqadhi kwa maana qada, unamalizika muda, umri unamalizika. Walamma tattafaqa, kama walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, bado imani haijaingia katika nyoyo zetu. Hii walamma, na bado tattafaqa, hawajafikiana kalimatu, maneno yao yamekaa neno moja. Tahsabuhum jami'an, utawadhania kwamba wako kitu kimoja, kumbe wa qulubuhum shattan, nyoyo zao ziko tofauti kabisa. Tahsabuhum jami'an, utawadhania kwamba wako kitu kimoja, qulubu wa qulubu, ama nyoyo zao shatta, kwa maana ziko tofauti kabisa. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun, hayo ni kwa sababu wao ni watu ambao wasiotumia akili, sio kama hawana akili, la yaqilun, hawazitumii akili zao vile inavyostahili. Hawa ndio watu ambao walikuwa kinyume na salafiyun. Salafiyun wao ni ahlu talaa wa mishkal, na vile vile ni ahlu thabat, ahlu ittifaq, wameafikiana, wako katika mambo yao yote wameafikiana, na wako katika ile hali ya uimara, na wamejikita katika haki. Ama makundi ya bidaa siku zote yanakuwa katika hali ambayo ya masala ya tafaruk na masala kutlafiana. Huwezi kukuta hata siku moja mwanaharakati Hizbu Tahrir akakubali sera za tablighi, na mtu wa tablighi hawezi kukubali sera za mwanaharakati Hizbu Tahrir. Kwa hiyo ndivyo anavyokwenda, yani utakuta siku zote kila mtu na kila, yani tafriqi na tahdif, yani hakuna makubaliano. Sasa labda nikupe mfano mmoja katika hawa ahli bid'a na watu ambao walikuwa wakipata ahwa. Kauli hii kwamba hawa ni watu ambao siku zote wako mapote ni masufi. Katika moja katika sifa za masufi imeandikwa as-sufia laha turukun mutaaddidati, kwamba masufi wana njia nyingi, kwamba na wako wengi mapote mengi. Akataja shekhe mfano katijania walqadiria wanakshabandia washabilia warifaia waghairuha waaskaria waghairuha. Haya ni mapote ya kisufi, lakini mapote haya anasema shekhe yadai kullu minha annahu ala haqqi وغيرها على ناصرهم كالكلا قتل لدي فما واو ديو كتك حكي قدرية واو ونسيم من سيسي دسوك كتك حكي na wanawaponda asijania, wanawaponda hawa alifahia, ashakabandia, wanawaponda kabisa kabisa, asema wale ya, wale ya, wale ya, kwa sababu wale kuko kuzikiri kwa wana kiri, sita zikiri kile kidogo. Kila mmoja na wale ya, wale ya. Manawale ya. Hivi tibu wale mokusikia, kwamba hawa kwa mida na watu wa, siku zote, hawa wala kila kiana kwa katika itikadi tofauti mbaya sana ambayo inakuwa hayana msingi katika Allah. Awa masamita kwani uliyesikia anna al-mu'tazila kwamba wote hili la mu'tazila أما سمعت فن المسكية أن المعتزلة يعني فوتل معتزلة ما اجتماعي في هذا اللقب فمونا نقوم ومكسانيك وثكتك لقب هي معتزلة ما اجتماعي فمونا نقوم بمكسانيك wanatumia wote wanatumia lembo moja mu'tazila mu'tazila mu'tazila mu'tazila ma ijtimaa fi hadha al-laqab yukaffiru al-baghdadiyun minhum al-basriyyin wal-basriyyun minhum al-baghdadiyin wa yukaffiru ashhabu abi ali al-jaba'i al-jaba'i ibnuhu aba hashim وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي. أنا سمعكم بقى وأنه جبت قسكية أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعي في هذا اللقب فمونا لكل قسكة وقاوت وميت المعتزلة لقبه لكن واتوا بغدادي ونوكفرش هوا واتوا بغدادي البغداديون بغداد مني بصرة مني وانت المعتزلة لكن المعتزلة وبغداد وانا هنا وانت معتزلة وبصرة المكفرين نمو معتزلة وانت وبصرة وانا هنا معتزلة بغداد المكفرين كل هوا نتوى البغداديون نهوا نتوى البصريون وانت وانا كفزشانا دمانا كثيرا يكفر البغداديون منهم البصريين بمعنى وطو بغدادي ونكفرش معتزلة ومعتزل بغدادي ونولى مكفير معتزل بصرة والبصريون نمعتزل بصرة منهم البغداديون ونولى مكفير معتزل بصرة وبغدادي كنتك هابا قبل أن ينوكم بيلي يكفر أصحاب أبي علي لكما kuna jambo hapa ambalo Sheikh amenieleza awa masamita anna al-mu'tazila hawa mu'tazila kwa bakti nzuri tushasoma lakini kwa faida ili manake mtu aweze kujua je ni kweli wanakufurishana hawa mu'tazila wote mu'tazila wanatumia lakabu moja lakini huu anamkufurisha wakule wa Mwanza anamwona Mu'tazila wa Arusha kafiri na Mu'tazila wa kafiri anamwona Mu'tazila wa Mwanza kafiri. Hivi ndivyo ambavyo anapokusudia Sheikh. Sasa hebu tuone hawa Mu'tazila hawa, je, maneno haya tupate ukweli wake na tuweze kupata yani baba kunde kwa pote hili. Kisha soma kitabu kinaitwa Al-Farqu Baina Al-Firq cha Al-Imam Al-Baghdadi. Nafikiri katika ukurasa nambari 112 ameandika Imam Baghdadi ya kwamba fi bayani maqalat farqu dhalal min al-qadiriyya al-mu'tazila an al-haqq. Naam, kamzii hasana hivi kwamba kuhusu hawa mu'tazila ambao moja katika akida zao chafu ni swala lazima la wao wanapinga mambo ya qadar, lakini sisi lengo letu tutakatuangalie, je, hawa mu'tazila wako mapote ambao wanakufurishana wao kwa wao kama alivyosema shekhe au la samita anna almu'tazila kwamba hujasikia mu'tazila kwamba wao wanakufurishana wao kwa wao pamoja na kwamba wote wanatumia emblem moja kwamba sisi ni mu'tazila na hawa mu'tazila nafikiri kwa wale ambao mwanzo walihudhuria tafsiri tuliyosoma ameandika shekhe ثم حدث في ايام الحسن البصري خلاف واصل للعطاء الغزال كتك سيكو ذا اتوالى والحسن البصري اللي تكيه بنا مولي انا ايوا واصل للعطاء الغزال ويوانا اتعنز فكيا فكرة ناكيل ذاك كتك مسألة خبر نا وقد منزية كتك مسألة المنزلة بين المنزلتين kwa maana mtu anakuwa anapofanya dhambi anakuwa si muislamu wala si kafiri, anakuwa baina, yani manzila baina manzilatain, kwa maana si kafiri wala si muislamu. Hizi ni nadharia, ni theory ambazo walokuja nazo hawa akina wasu katika siku za zama za al-Hasan al-Basri, na theory zao hizi وانضم إليه عمرو بن عبيد بن باد أكون مكونه فكرة هذه من المولى نيت عمرو بن عبيد بن باد في بدعته. نعم فطردهما الحسن المدين الحسن البصري أخاف كوزا مبنها ويجك كما تقول يعني وانا هنا أوت توكيني. Kwa hivyo maana moja katika jambo ambalo la kisafi, mtu ambaye anahusika na usimamizi wa darasa anaweza akamtoa nje ya darasa yule ambaye anamshuku kwamba huyu yupo kinyume kabisa na akida na mchafuzi wa akida ya salafu swale, ni mtu ataleta vurugu katika amwambia bwana toka nje. Na haya vile vile hata yalijiri kwa Imam Malik alipokuwa Madina, alipokuja mtu yule ambaye akauliza anilisiwa alifukuzwa bwana Imam Malik akasema mtoeni huyu shetani huyu anauliza habari ya isiwa thumma stawa ala al-arsh. Kwa hivyo Hasan al-Basri akafukuza mabwana wili hawa, fa'tazala ila sawariyati min sawari masjid al-Basra, wakajitenga wakakaa pembeni katika nguzo miongoni mwa nguzo katika msikiti wa Basra, na ndio maana akaitwa Mu'tazila. Na kwa tunarudi katika somo letu, anasema kad zakatna kabla hadha anna al-Mu'tazila istalaqat fima bainahuma 20 firqa. Angalia hawa Mu'tazila kumbe wakaja wakafarikiana makundi 20. Ndio maana shekhe huku akaeleza mwanzo hii sentence hii ni sentence ambayo awamasamiika, je umesikia anna al-Mu'tazila, kama kumbe Mu'tazila wamefarikiana 20 firqatin makulli 20 kullu firqatin, kila kundi kila kote minha tukafiru sa'iraha, linamkufurisha mwenziwe nani kidogo, kila kundi linamkufurisha mwenziwe. Sasa hii sio salafiyun, salafiyun hawakufurishani hata siku moja, lakini makundi ya ahlul ahwa wal bid'a wao wanakufurishana kama hawa Mu'tazila. Wa hunna akataja baadhi ya makundi hayo, al-Wasiliya wal Ma'mariya wal Hudhriya wal Nadhamiya wal Aswariya wal Ma'mariya والإسلامية والجعفرية والبشرية والمرادية والمدارية والعشامية والتمامية والجاحدية والخابتية والحمارية والخياطية وأصحاب صالح قبة والمرسية والشحامية والكعبية والجنة. المهم ان كما ما كون يكون شوين وجه قوليزة هذه مؤتزلة نسيئنا لأصل مؤتزلة ما كون يشوين na kila kundi linamwambia mwenzio ni makafiri. Sisi ni makafiri. Salafiyuni bwana wako hivi. Tupata shika akasema moja katika alama ya salafia ni ahlu salaf wa ittifaq. Bas, istiqrar ala al-haq. Wameshikana, wamekuwa katika hali ya umoja, wameafikiana, hakuna mwenye kumuonesha mwenzake kidole. Kwa hiyo hali hii ya sheria bizaguna Islam pote ambalo tunazokaambiwa firqatun najia ni ripoti za ahli sunna wal jamaa, kwa sababu limetokana na mambo mengi kabisa kabisa ambayo kama tunavyoyaona. Na hapa tunamalizia sentensi iliyobakia, wa yukafiru ashabu abi alihi aljabai ibnu. Hii mambo ya tarehe, mambo ya tarehe haya nafikiri mpaka ukirudi katika kitabu cha tarehe, tarehe kubra na vinginevyo, unaweza ukampata huyu nani, huyu Abu Ali al-Jabai. Sasa hawa ni kwamba watoto wa Abu Ali al-Jabai, ibnuhu kuna watoto wake au mtoto wake anamkumbulisha Aba Hashim. Na vile vile hawa watu wa Abu Hashim, ashabu Abu Hashim, wanaokufurisha wale watoto wa nani? Abu Ali al-Jabai. Kwa hapa nafikiri kidogo kwenye tarehe unaweza kuwapata maneno hayo. Anasema wayukaffiru ashabu Abi Ali al-Jabai ibnu, yani ibnu wa Abu Ali al-Jabai anamkufurisha nani? Abu Hashim. Na ashabu Abu Hashim wanakufurisha nani? Abahu Aba Ali. Kwa maana baba yake huyu Abu Ali. Kwa tasmania hapa, tutaendelea juma lijalo katika sehemu za zakia. Fakulu hadha astaghfirullah li wa lakum. Naam, kabla ya kusali na dakika tano mbele, nafikiri kama kuna swali lolote pale tafadhali. Naam. Watu wangu wa kulia. Katikati.